Hlídky! Mému otci není dobře, nemůže dýchat. Měl bys pro mě nějaký lék. Už mám problém, otec. Prosím, nevyhostuj tě. Během bouře jsem musela dýchat blízko. Tady je pár bylinek na sklidnění. Jen máte aspoň. Udělej z toho nálet a já se zítra přijdu podívat, jak se bude. Ne, já se o ně postarám. A proč? Mary, prosím, co se mu děláš, Židé? Otče, byl lékař. Radši teda zatracuje poušti kůžu, než aby na mě sáhl bezvěc.